Nieważne jak trzymasz tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 29 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja potwierdza 5 ofiar śmiertelnych strzelaniny w siedzibie lokalnej gazety w Maryland. Lubelski SOR przestaje przyjmować pacjentów z powodu braku pielęgniarek. Jest wniosek o przedłużenie aresztu dla posła Stanisława Gawłowskiego. Policja potwierdza, że 5 osób nie żyje, a kilkanaście zostało rannych w strzelaninie w amerykańskim stanie Maryland. Uzbrojony napastnik otworzył ogień w siedzibie lokalnej gazety. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Marek Wałkuski. Tragedia miała miejsce w siedzibie Capitol Gazette w Annapolis. Według świadków napastnik strzelał z zewnątrz przez szklane drzwi newsroomu. Sprawca postrzelił kilka osób w moim biurze, niektórzy z nich nie żyją. Pisał na Twitterze dziennikarz gazety Phil Davis. Później lokalne władze poinformowały, że 5 osób zostało zabitych, a kilka jest ciężko rannych. Policja poinformowała natomiast, że sprawca strzelaniny został aresztowany. Na miejscu są agenci FBI oraz Biura do Spraw Alkoholu, Tytoniu i Broni Palnej. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. O zdarzeniu został poinformowany prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz wiadomości z kraju. Szpitalny Oddział Ratunkowy i Centrum Urazowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie przestają przyjmować pacjentów. Powód: brak pielęgniarek. W ciągu dnia odbyło się spotkanie dyrekcji placówki z przedstawicielami Związku Pielęgniarek w sprawie podwyżek. Nie udało się wypracować kompromisu, mówi pełnomocnik dyrektora szpitala do spraw kontaktu z mediami Marta Podgórska. Wysłane zostało zawiadomienie o zamknięciu SOR-u, zaprzestaniu czasowej działalności, jak również centrum urazowego. Nie jesteśmy w stanie przyjmować pacjentów, nie jesteśmy w stanie obsłużyć w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego. Taka informacja poszła do wojewody. Nie będziemy mieć obsady personalnej. Dorota Ronek ze Związku Zawodowego Pielęgniarki i Położnych zapowiada, że w środę rozpocznie się strajk. My poprosiliśmy dyrekcję o wskazanie nam oddziałów jako oddziały intensywne. I na tych oddziałach musi być pewna obsada. No, to jest informacja, która mi mówi, że dyrekcja nie wskaże SOR-u jako oddziału intensywnego. Ja mam tutaj listy deklaracji do udziału w strajku. Podpisało się ponad 900 pielęgniarek. Zabiegi planowe w placówce są przekładane. Obecnie na zwolnieniach przebywa 229 pielęgniarek. Tendencja jest wzrostowa. Masowe zwolnienia dotyczą także placówek przy Staszica w Lublinie i lubelskiego szpitala MSWiA. Do szczecińskiego sądu wpłynął wniosek o przedłużenie aresztu dla Stanisława Gawłowskiego, który upływa 12 lipca. Poseł PO został zatrzymany w kwietniu, usłyszał 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Dotyczą okresu, gdy był wiceministrem ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Miał wtedy m.in. przyjąć co najmniej 175 tysięcy złotych łapówki. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt, argumentując, że zachodzi obawa matactwa. Poseł PO wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny, a śledztwo uważa za motywowane politycznie. Termin posiedzenia aresztowego zostanie wyznaczony najwcześniej w poniedziałek. Senior na drodze, jestem świadomy, będę bezpieczny. W Warszawie po raz trzeci zainaugurowano akcję o tej nazwie. Podczas serii warsztatów zorganizowanych w całym kraju aktywne osoby po 60 roku życia będą mogły dowiedzieć się więcej o zagrożeniach i bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Katarzyna Ingram. Nagłe wtargnięcie na przejście dla pieszych, wtargnięcie na jezdnię w miejscu niedozwolonym, przechodzenie niewłaściwą stroną jezdni czy wychodzenie z zastojącego pojazdu lub przeszkody to najczęstsze niebezpieczne sytuacje na drodze z udziałem seniorów, wylicza młodszy inspektor Zdzisław Sudoł, dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zdawałoby się, że są poszkodowanymi, ale w niektórych przypadkach są sprawcami, bo nagle wtargnęli na jezdnię i chcemy do nich docierać, mówić. Organizatorzy chcą uświadomić seniorom, że niektórzy z nich ze względu na wiek mogą mieć spowolniony czas reakcji i gorszą niż kiedyś kondycję fizyczną. W wypadkach osoby starsze są bardziej narażone na urazy, podkreśla ratownik medyczny i mistrz Europy w ratownictwie medycznym Marcin Borkowski. Osoby starsze, no niestety kruche kości bardziej, tak? Naczynia krwionośne już nie są takie elastyczne, narządy wewnętrzne już nie są takie przyzwyczajone do tego typu przeciążeń. Warsztaty w ramach akcji odbędą się we wszystkich województwach. Łącznie zaplanowano 34 spotkania. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie kraju również burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 28-29 miejscami w centrum i na południowym zachodzie kraju. Chłodniej jedynie nad samym morzem od 19 do 23 stopni. Wiatr nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Festiwal Dwa Teatry 2018. Świętoszu, nabij moją dubeltówkę. Pan dawniej lubił z ptaszynki strzelać. Dubeltówka nie na ptaszki. Nabij ją kulami. Cóż pan zamyśla? Pan hetman ma przyjechać do mnie w odwiedziny. Co? Jaśnie wielmożny hetman w naszym domu? Słuchaj, nabijesz dubeltówkę i staniesz tam za ścianą w ciemnej alkowie. Jeśli zaświszczę barską piosenkę, pal. Jezus Maria Józefie. Pal mu w łeb z dwurur. A może pan i chrześcijańską rzecz radzi? Mówią ludzie, że ten złotowielmożny pan coś zwąchał się z moskadami. Idź, idź, bo zdaje mi się, że słyszę turkot powozu. Trójka pod księżycem. Prawdziwa zbrodnia dokonywa się w duszy. Zewnętrzne szczegóły, mój Boże. Przytoczę choćby taki wypadek. Siostrzeniec wbija nagle w plecy, nie wiadomo dlaczego, wujowi dobroczyńcy, który przez 30 lat obsypywał go łaskami, długą staroświecką szpilkę od kapelusza. I proszę, taka wielka zbrodnia psychiczna, a taki mały ślad fizyczny, niedostrzegalny, maleńka dziurka w plecach od ukłucia szpilką. Siostrzeniec ten potem tłumaczył się, że przez roztargnienie wziął plecy wuja za kapelusz kuzynki. Państwo słyszą to samo, co ja słyszę? Czy rozpoznaliśmy głosy aktorów tak charakterystyczne, że trudne do pomylenia z innymi? Pierwszy, męski, to głos Franciszka Pieczki. Towarzyszył mu w tym dramatycznym dialogu głos Mariusza Bonaszewskiego. Głos żeński to głos pani Barbary Kraftówny. Państwo aktorzy, seniorzy otrzymają wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry. No i o nim opowiemy w tej ostatniej, w czerwcu 2018, Trójce pod Księżycem. Zapewniam, będzie to fascynująca opowieść i fascynująca noc z morzem gdzieś w tle. Wciąż jedna z najkrótszych w roku. Zapraszamy do godziny drugiej Barbara Marcinik, Iwanka Kuneba i Wojciech Dorosz. Za moment przedstawimy gości. Towarzyszy nam tej nocy muzyka, którą z różnych miejsc będzie słychać w tych dniach na festiwalu. Ta będzie słyszana w multikinie, bo napisał ją do konkursowego spektaklu Teatru Telewizji Polskiej Jerzy Satanowski. Biesiada u hrabiny Kotłubaj, Witolda oczywiście Gombrowicza, w reżyserii Roberta Glińskiego. Laureatka wielkiej nagrody, pani Barbara Kraftówna, zagrała tam markizę. Od razu dodajmy, że współlaureat, pan Franciszek Pieczka, zagrał w słuchowisku Teatru Polskiego Radia, mianowicie w Chorsztyńskim. Stamtąd pochodził fragment, którym otwieraliśmy to wydanie Trójki pod Księżycem. No i już przedstawiam naszych gości. Państwo dyrektorzy artystyczni Festiwalu Dwa Teatry, Ewa Milius-Lacroix, dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ja wiem, że Państwo są zmęczeni, chociaż festiwal jeszcze nie zdążył się zacząć. I pan Janusz Kuku, dyrektor Teatru Polskiego Radia, co Państwo doskonale wiedzą, bo spotykamy się często, w każdym razie tak było jeszcze w zeszłym roku, oraz znakomity reżyser. Dobry wieczór, witam Państwa. Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. Dobry wieczór. Oraz po raz pierwszy w Trójce, przynajmniej w moim programie, pan Zbigniew Dzięgiel, kierownik do spraw artystycznych w agencji wymienionej powyżej, czyli Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Ja już z głowy, pani dyrektor, właśnie widzę postępy. Dobry wieczór. Bardzo przepraszam, bo odwróciłam uwagę od przywitania pana. Dobry wieczór. Agencja, pani dyrektor, podkreślmy, właśnie ukończyła roczek, bo o ile dobrze pamiętam, ona gdzieś tam rodziła się w czerwcu ubiegłego roku. Dokładnie 1 czerwca, także ma rok i 3 tygodnie. Brzemienny w skutkach, gdyż Teatr Telewizji Polskiej zdążył w tym czasie zrealizować ile spektakli premierowych, myślę o tych oryginalnych, a nie o przeniesieniach i tak dalej. Na pewno 26 spektakli wyprodukowała Agencja Kreacji, z tego jeden to była opera, także na festiwalu przedstawimy prawie wszystko, czyli 25 spektakli, z których rzeczywiście około 8 to będą różne wersje przedstawień, które miały swoją premierę w teatrze tak zwanego żywego planu. Będą to przeniesienia, wersje telewizyjne, spektakle teatru na żywo czy zapisy transmisji. Tak, bo to realizuje się na różne, różne sposoby, stąd to postanowiłam tak wymienić. Są to premiery telewizyjne, natomiast nie są to oryginalne produkcje teatru telewizji. Czyli mogli byli Państwo widzieć je w wersji oryginalnej, czyli w żywym planie. Teatr Polskiego Radia jest staruszkiem, bo gdyby nie wojenna przerwa, miałby 93 lata, panie dyrektorze. Obchodziliśmy 3 lata temu 90-lecie, zarówno Polskiego Radia, jak i Teatru Polskiego Radia. Tak, oczywiście słowo staruszek ma taką ironiczną barwę, zwłaszcza nie, w ustach pani redaktor, ale wcale się tak nie czujemy, wręcz przeciwnie, potrafimy biegać maratony, a poza tym Teatr Polskiego Radia, jak to pięknie mogę powiedzieć, młodością stoi. Debiuty aktorskie, reżyserskie, kompozytorskie, ale oczywiście nie możemy zapominać o naszych wielkich mistrzach, bo z nich i z ich twórczości, z ich życia czerpiemy ciągle inspirację. Mówię młodym, jak podajesz rękę Gosztyle, to nie myj jej przez tydzień. No tak, tak, tak, to cały pan dyrektor. W każdym razie chciałam jeszcze dodać, że strukturalnie w zasadzie od tych 90 lat, jeżeli chodzi o Teatr Polskiego Radia, niewiele się zmieniło, podczas gdy w Teatrze Telewizji różnie bywało. No i ta agencja jest takim rzeczywiście zupełnie nowym tworem. Bądźmy sprawiedliwi, pierwszy spektakl Teatru Telewizji, może do pana Zbyszka się zwrócę, powstał w którym roku? Trudno jest powiedzieć, kiedy powstał, dlatego że najpierw były przedstawienia, które nie były rejestrowane. Ale myślę, że 53 rok jest tym rokiem, od którego możemy rozpoczynać historię Teatru Polskiej Telewizji. Jeżeli 53, to mielibyśmy jubileusz. Tak. 65 lat 6 listopada. Proszę bardzo. Jest kolejny powód, żeby się spotkać i obchodzić urodziny. Więc tak, 93-latek radio i 65-latek telewizja. Mówimy oczywiście o teatrze. W każdym razie, skoro już liczymy, to 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej rozpoczyna się niespodzianka, przepraszam, zaszeleszczę, dzisiaj. I jak rozpoczyna się? Tak, zaczynamy o godzinie 15 w multikinie. Przegląd słuchowisk. Na rozpoczęcie pojawi się utwór Polskiego Radia Kraków, Serce Ciemności, a tego dnia zaprezentujemy raz, dwa, trzy, pięć utworów. Będą to słuchowiska, no, między innymi z Trójki, Wojna Światów, potem utwór ze Szczecina, Król Edyp z Teatru Polskiego Radia, a na koniec słuchowisko Zachwyceni Polskiego Radia Olsztyn. To jest plan na dzisiaj. Fantastycznie. A o godzinie 19.30 Puls Niepodległości na Placu Przyjaciół Sopotu, Orkiestra Wielkich Bębnów. Będzie to inauguracja publiczna 18. Festiwalu Dwa Teatry. No, to będzie taki sygnał, że osiągamy dojrzałość. Tak, ja się boję słowa dojrzałość. No wiesz, 18 lat, bardzo to fajnie. A co z telewizją? Jak wyglądał będzie początek prezentacji w Teatrze Telewizji? Zaczynamy bardzo rano, bo już o godzinie 10 spektaklem Do Dna. To jest zapis dyplomu Krakowskiej Szkoły Teatralnej. Bardzo ciekawy powrót do źródeł. To tak w nawiązaniu do tej Orkiestry Wielkich Bębnów. W reżyserii Ewy Kaim. Tekst i zbiór, taki prawie kolbergowski. Ewy Kaim i Włodzimierza Szturca. Wspaniali młodzi ludzie, absolwenci Krakowskiej Szkoły Teatralnej. Potem ślub... Roztańczony i rozśpiewany. Tak. Potem ślub Gombrowicza, Wujek 81, Czarna Ballada, czyli mamy Kraków, Szczecin, Katowice i od 16.30 oryginalne spektakle Teatru Telewizji Żabusia w reżyserii ulubionej w radiu pani Anny Wieczór-Bluszcz, Brat naszego Boga w reżyserii Pawła Woldana z Szycem i o 20.00 tuż po Orkiestrze Wielkich Bębnów i Pulsie Niepodległości takie mini otwarcie w sekcji telewizyjnej festiwalu przed spektaklem Marszałek Wojciecha Tomczyka w reżyserii Krzysztofa Langa, a jeszcze później nocą Bóg Niżyński, Teatr Wierszalin z Supraśla. Jeśli mogę, pan dyrektor, ważne dla mnie, dla festiwalu, mianowicie Dwa Teatry Dzieciom, zaczną również prezentacje konkursowe o godzinie 10.00. Poprowadzi to spotkanie Jagoda Jackson. Będą dzieciaki, będziemy puszczać piękne słuchowiska, rozdawać prezenty, upominki. Jednym słowem, zabawa dla dzieci na ogromnym, wysokim poziomie. I o godzinie 14.00 rozpoczynamy cykl bardzo lubiany przez publiczność spotkań z gwiazdami. A, już w piątek. Tak, o 14.00 Katarzyna Dąbrowska, o 16.00 Edyta Jungowska, o 18.00 Emilia i Redbat Klynstrowie, Komarnicy. Tak, tak, tak, bo państwo wybrali się i tak właśnie nazywają się teraz jako para. Policzyliśmy, że wszystkich konkursowych realizacji, wszystkich, a więc telewizyjnych, radiowych, będzie 61. No, to wielka uczta teatralna. To tak jest. Nie ma takiego festiwalu w Polsce, gdzie tyle teatru naraz byłoby gdzieś do obejrzenia i wysłuchania. Teraz podzielimy to w Teatrze Telewizji. Raz jeszcze, po raz pierwszy od lat, ile będzie spektakli w konkursie? 25. Łatwo zapamiętać. W Teatrze Polskiego Radia ile słuchowisk? Dla dorosłych 27 utworów. A dla dzieci? 9. Aha, trochę nam się zmieniło od poprzedniego wydania. Jeżeli zmęczyliśmy państwa liczeniem, obiecuję, że... O nie, nie mogę tego obiecać. Będę jeszcze liczyła, przynajmniej ja. A teraz proponuję relaks, czyli pierwszą piosenkę nocy. Oczywiście festiwalową. Nie wiem, jak powiedzieć ci to coś. Ktoś to mówił, ale jak to szło? Słowa chciałbym mieć wyjątkowe. Chciałbym rzec to, co chcę, jednym tchem. Ty wypełniasz moje sny. Czy to banalnie brzmi? Ty wypełniasz moje sny. Ja znam ciebie, a ty nie znasz mnie. Nawet nie wiem, czy poznać mnie chcesz. Gdy się schowam i nie powiem nic, nie odgadniesz, gdzie ukryłem się. Ty sny. Czy to banalnie brzmi? Ty wypełniasz moje sny. Powietrze dobrze mi niech będzie tak jak jest. Co się stanie, kiedy zrobię gest? Jeśli powiem, co powiedzieć chcę, milczę więc, lecz w myślach szepczę, że ty wypełniasz moje sny. Piosenki w spektaklach Teatru Telewizji Polskiej nieczęsto występują, pani dyrektor, panie Zbyszku, a w minionym sezonie pojawiły się co najmniej dwa razy, czyli zacytowany powyżej spektakl pod tytułem Rio, ale był jeszcze jeden. Rozmawialiśmy o nim w Trójce z muzyką do wierszy pewnego żydowskiego poety. Tak, Okno na tamtą stronę z muzyką Filipa Hadriana Tabenskiego. Tak jest. Były jeszcze bardzo dużo piosenek i pieśni, nawet rapowanych w Wujku 81, Czarnej Balladzie, chociaż to rzeczywiście nie był nasz oryginalny spektakl, bo przeniesienie z Teatru Śląskiego. I jeszcze ostatnia nasza premiera, Wesele, Wyspiański, Malczewski, Konieczny. Można powiedzieć, że to jest właściwie cały spektakl oparty na pieśni z Gardzieni. Tak, no ja może niepotrzebnie komplikuję, bo rzeczywiście to, co państwo postrzegają, oglądając telewizję, jest po prostu teatrem. Natomiast z naszego punktu widzenia są to bardzo różne formy teatralne, różne gatunki i różne sytuacje, w jakich powstały. I dlatego ten podział na oryginalny, do którego ja taką, jak to się mówi, wagę przywiązuję, nie wiem, czy poprawnie po polsku, czy też właśnie jakieś formy przeniesienia z teatru żywego planu. Jest, proszę państwa, piękna czerwcowa noc z 28 na 29 i to jest pierwsza we wszystkich programach festiwalowa audycja. Później dopiero dołączą do nas programy pierwszy i drugi. A jak to będzie z obecnością festiwalu w Telewizji Polskiej? W Telewizji Polskiej festiwal będzie obecny na różnych antenach, w TVP Kultura. Będzie niedziela z, można powiedzieć, dwoma teatrami. Antena ta przypomni jeden ze spektakli konkursowych, Biesiadę u hrabiny Kotłubaj, ale tę emisję poprzedzi rozmowa z wieloma twórcami, którzy przyjeżdżają dzisiaj na festiwal. Tak samo po Biesiadzie, również przed galą, będzie robiony reportaż dla programu drugiego, będzie pytanie na śniadanie również z programu drugiego, a sama uroczysta gala festiwalu, która za kilka dni przed nami, na koniec 2 lipca, z wręczeniem wielkiej nagrody festiwalu, o której tu było wspomniane, będzie na antenach TVP3 Gdańsk, TVP Kultura, później TVP1 i TVP Polonia. Teraz w części serio naszego spotkania będziemy wspominali przyjaciół dwóch teatrów, których z nami już nie ma. Otóż 20 czerwca minęła 10. rocznica śmierci Piotra Łazarkiewicza. Spotkaliśmy się z Magdą Łazarkiewicz właśnie w tym dniu i przypominaliśmy sobie, że państwo Łazarkiewiczowie obchodzili, bo byli z tego samego rocznika, obchodzili 50-lecie na festiwalu Dwa Teatry. Spotkaliśmy się wtedy w dawnym klubie festiwalowym przy ulicy Bema na Pięterku. I pamiętam, że na tych urodzinach, to był jakiś 2004 rok, na tych urodzinach był również Krzysztof Kolberger, którego także z nami nie ma. Festiwal osiemnastolatek ma już swoje sentymentalne wspomnienia. No, odeszła pani Danuta Szaflarska, Gustaw Holoubek 10 lat temu. W minionym sezonie, późnym latem, odszedł Janusz Głowacki. Tak, wszyscy wymienieni przez panią redaktor, wielcy artyści byli związani i z Teatrem Telewizji, i z Teatrem Polskiego Radia. Byli to nasi wielcy przyjaciele, kochani przez słuchaczy i widzów. Chciałbym jeszcze uzupełnić tę wstrząsającą tak naprawdę listę tych, co odeszli, o nazwisko Zbigniewa Zapasiewicza. Wiesław Michnikowski z ostatnio zmarłych. Rok temu odszedł nasz wielki przyjaciel, wybitny operator filmowy Witold Adamek. I myślę, że wiele przedstawień, które były prezentowane podczas wcześniejszych edycji tego festiwalu, nie byłoby, nie miałoby tak wielkiej oprawy, gdyby nie zdjęcia Witka Adamka. Odszedł też, za chwilę będzie 10. rocznica, Krzysztof Zaleski, który dla Teatru Telewizji zrealizował kilkanaście wspaniałych przedstawień. Był też dyrektorem artystycznym festiwalu Dwa Teatry. No i w styczniu tego roku odszedł człowiek, bez którego prawdopodobnie też ten festiwal inaczej by wyglądał. Wacław Tkaczuk. I to chyba Krzysztof Sielicki mógłby parę słów na ten temat powiedzieć, bo będzie prowadził spotkanie. Wacław Tkaczuk był postacią niezwykłą, bo z jednej strony był dziennikarzem radiowym, ale z drugiej strony wyrobił sobie renomę największego przyjaciela poetów i poezji w Polsce. Prowadzona przez niego przez kilkanaście lat audycja Wiersze z gazet i czasopism spowodowała moim zdaniem ogromny ruch poetycki w Polsce. On był tym kimś, kto doceniał poetów młodych przede wszystkim, ale pisał i o Różewiczu, znał wszystkich poetów, był przyjacielem poetów. Kiedy umarł, dostawaliśmy telegramy czy maile od ludzi z pierwszej półki, jak to się mówi, literatury polskiej. Miałem to szczęście, że poznałem Wacława Tkaczuka, kiedy jeszcze obydwaj nie pracowaliśmy w radiu, czyli byliśmy takimi ludźmi zajmującymi się literaturą, ja bardziej teatrem. I spotykaliśmy się na rozmaitych festiwalach i zawsze był Wacław Tkaczuk kimś, kto wyrastał intelektualnie, jeśli tak można powiedzieć, ponad innych. Człowiek o ogromnej wiedzy, o ogromnej kulturze, którą demonstrował bez ukrywania. Nie był swojakiem, takim bratem łatą. Był kimś, kto nie narzucając dystansu, jednak budował jakiś respekt wobec wartości największych. I właśnie o tym chcieliśmy porozmawiać w Teatrze Boto. Kiedy? 1 lipca o godzinie 16 z ludźmi, którzy znali i pracowali z Wacławem Tkaczukiem. Przede wszystkim z ludźmi z Sopotu i z Wybrzeża. To jest istotne, bo to był właściwie półsopocianin. Miał niemal abonament na pokój w Domu Pracy Twórczej ZAIKS-u. Kiedy tylko mógł, jechał do Sopotu i bardzo ściśle współpracował z sopockim środowiskiem kulturalnym. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby właśnie nie tylko może o Wacławie porozmawiać, ale również właśnie o pewnej atmosferze literackiej, która jest w Sopocie, która jest wokół festiwalu Dwa Teatry. Myślę, że teraz chętnie posłuchaliby Państwo z nami muzyki jurora konkursu radiowego Włodka Pawlika. A wybrałam właśnie do tej części naszego spotkania utwór pod tytułem Imagine Johna Lennona. Wyobraź sobie, jakby to było bez nich. Włodek Pawlik, muzyk, kompozytor, jazzman, laureat Grammy w kategorii zespół jazzowy za rok 2014 otrzymał tę nagrodę za płytę pod tytułem Night in Galicia. I my fragment tej płyty jeszcze tej nocy przywołamy. A teraz przypomnijmy, kto w składzie jury radiowego. Za moment poprosimy też o przypomnienie jurorów telewizyjnych. I poszerzymy jeszcze to grono o młodzieżowe i o dziecięce poniekąd, czyli o jury, który ocenia słuchowiska dla dzieci. Zaczyna Janusz Kukuła, bardzo proszę. W skład jury tegorocznego festiwalu wchodzą Maria Pakulnis, Krzysztof Babicki, wspomniany Włodek Pawlik, Piotr Milner-Nieckowski. A także Wojciech Tomczyk. To dopowiedział Krzysztof Sielicki. Bardzo proszę, państwo podzielą się jakoś rolami, żeby wymienić na długą listę jurorów. W skład jury telewizyjnego wchodzi wybitna aktorka pani Halina Łobonarska, reżyser Michał Kwieciński, producent, reżyser filmowy, telewizyjny i teatralny Waldemar Krzystek, historyk teatru i krytyk teatralny pan Jacek Kopciński i profesor Akademii Sztuk Pięknych i przede wszystkim scenograf Marek Chowaniec. W takim razie pani dyrektor, pozostaje jury młodzieżowe. Ale jeszcze coś dodam. Jury telewizyjne wybrało już przewodniczącego. Został nim Waldemar Krzystek jako nie tylko dwukrotny laureat Grand Prix tego festiwalu, ale również postać, która na tym festiwalu już raz była jurorem. Także to taki doświadczony w naszym 18-letniej historii. To ja tylko, przepraszam bardzo, zrobię teraz oko do pana dyrektora, czego państwo nie widzą. Honorowy obywatel Legnicy. Uwielbiam Legnicę, zwłaszcza teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. Ale myślę, że warto dodać też przy okazji prezentacji Włodka Pawlika, że Włodek Pawlik w tamtym roku był naszym jurorem, a w tym roku udało nam się namówić go, aby zechciał podczas festiwalu zaprezentować się solo i wykonać fantastyczny koncert Włodek Pawlik gra piano. Kiedy? Koncert odbędzie się 30 czerwca o godzinie 20 w studio koncertowym Radia Gdańsk. Po raz pierwszy na festiwalu sopockim będziemy mieć jury młodzieżowe. No, jak się ma 18 lat, a tyle ma festiwal, to właśnie tyle będą mieli lat nasi jurorzy. Są to osoby związane z amatorskim ruchem teatralnym z Wybrzeża i też osoby związane z tak zwanym i-teatrem, a szczególnie z takim przeglądem uczniowskich spektakli, które pokazywała telewizja. Są to laureaci tego przeglądu z poprzednich lat. Bardzo nam zależy na tej opinii nie wytrawnych specjalistów, przywoływanych tutaj reżyserów, aktorów, krytyków teatralnych, tylko właśnie osób wstępujących dopiero w ten romans z teatrem i to tak w takiej najczystszej postaci ruchu amatorskiego. Będą mieli do przyznania jedną nagrodę, ale uwaga, z uzasadnieniem. I chyba najbardziej czekamy na to uzasadnienie. A dziecięcym jury nazywam oczywiście jury dorosłe, które ocenia słuchowiska dla dzieci. Tak jest. Słuchowiska dla dzieci oceniać będzie trzyosobowe jury. Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka Trójki, Agata Skórska, aktorka i Romuald Wicza-Pokojski, reżyser, dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku. Przyjaciel Trójki. Przyjaciel Trójki. No, wszyscy są przyjaciółmi Trójki. Nie znam na świecie nikogo, kto nie jest przyjacielem Trójki. I jeszcze wspomnijmy, że publiczność, która będzie przychodzić do Multikina, oglądać i słuchać, będzie również miała przywilej i obowiązek, podkreślam, zagłosować, ponieważ Festiwal Dwa Teatry przyznaje nagrodę publiczności. Bardzo ważną i tu powiem państwu, że nasi artyści bardzo tę nagrodę cenią. Potem bardzo długo przeżywają fakt otrzymania tak pięknej nagrody, bo nagroda publiczności ma ogromne znaczenie. Trójka pod księżycem. Festiwal w tym roku, jak przed laty, będzie trwał aż 4 dni, czyli od dzisiaj, od 29 czerwca do poniedziałku, do 2 lipca. przy okazji, jak Państwo słyszą, prezentujemy zarówno fragmenty tego zasadniczego zrębu, czyli konkursu, programu konkursowego, jak i towarzyszącego konkursowi. Całego programu konkursowego naturalnie nie jesteśmy w stanie przedstawić nawet w tak długiej audycji jak Trójka pod Księżycem, czyli trwającej 2 godziny. Pewne już punkty tego programu zasygnalizowaliśmy, pewne tytuły, tylko chciałabym zaznaczyć, że my też wybraliśmy, to znaczy ja i Wojtek Dorosz, wybraliśmy fragmenty słuchowisk oraz spektakli festiwalowych, konkursowych, ale to był nasz subiektywny wybór. Nie konsultowaliśmy się z żadnym z jurorów, czyli że no, nie mamy pewności, czy dobrze, że tak powiem, typowaliśmy. No niemniej mamy prawo mieć własne typy, mam absolutną pewność, że tej nocy jurorzy nas nie słuchają, bo przed nimi bardzo trudny czas. W takim razie proszę nie obawiać się, że będziemy mieli jakiekolwiek kłopoty z tego powodu, że pewne tytuły dzisiaj eksponujemy my, czyli Trójka. A teraz porozmawiajmy jeszcze o tym fragmencie programu towarzyszącego konkursowi, który został zainspirowany przez jubileusze, czyli raz, stulecie niepodległości, dwa, rok Zbigniewa Herberta. Przypomnijmy, że to 20. rocznica śmierci poety minie za miesiąc. Odszedł 28 lipca 1998 roku. Bardzo proszę, ten program jubileuszowy, okolicznościowy, ale mimo, że może nie zawsze nam się to dobrze kojarzy, ale bardzo interesujący. Tak, najtrudniej zawsze wybierać 2 czy 3 spektakle, które miałyby się na przykład odnieść do 100 lat polskiej niepodległości. Jakiego wybrać pisarza, czy o czym rozmawiać przy tej okazji. W Teatrze Telewizji wymyśliliśmy, że na pewno takim pisarzem trochę zapominanym jest Stefan Żeromski. I dlatego przypomnimy i Sułkowskiego, i Przedwiośnie oraz spektakl Maćka Wojtyszki Chryje z Polską, gdzie ten sen o Polsce, ale właśnie sen pisarza, wydaje nam się, że zostanie mocno wypowiedziany czy unaoczniony. Podobnie proza morska Żeromskiego, ale nie tylko, bo też proza odnosząca się do Pomorza, do Polski, do dostępu do morza będzie czytana podczas takiego przedstawienia czytanego na molo w Sopocie, więc wydaje mi się, że w idealnym miejscu przez aktorów, którzy zaszczycają nasz festiwal. Natomiast co do Herberta, to jak rozmawialiśmy o Jacku Tkaczuku i o tej sopockości środowiska poetów polskich, to jeszcze też warto powiedzieć o tym, że zaraz po wojnie Zbigniew Herbert mieszkał w Sopocie. Jedno z czytań na tym festiwalu przy placu Radiowej Trójki, ulubionym Państwa placu, jest bardzo blisko domu, w którym mieszkał Zbigniew Herbert bodajże od 1945 roku. I też staraliśmy się w wyborze wierszy, które tam będą czytane, wybrać te właśnie, które powstawały tuż obok. One są stosunkowo mało znane. A ta ulica, przy której stoi ów dom, na którego murach jest tabliczka, to ulica Hafnera, ważnego doktora, który wraz z armią napoleońską i tak dalej. Czy coś jeszcze o programie jubileuszowym? O tak, oczywiście. To jedna z najważniejszych rocznic w historii, więc dwa teatry bardzo starają się podkreślić jej znaczenie i w Sopotece zaprezentujemy 10 słuchowisk poświęconych największym postaciom historycznym niepodległości. Adresatami tego przedsięwzięcia są przede wszystkim młodzi ludzie. Będzie to bardzo nowoczesna prezentacja, bo będzie 14 stanowisk komputerowych, gdzie każdy będzie mógł przyjść, nałożyć słuchawki i dowolnie wybranego przez siebie utworu wysłuchać. Ponadto przygotowujemy już jutro w Teatrze Boto spektakl poetycki pod tytułem Wszystko, gdzie przypomnimy poezję Skamandrytów. Wystąpią Andrzej Mastalerz, Andrzej Ferenc, Grzegorz Kwiecień, Przemysław Bluszcz, Marcin Troński. Całość przygotowuje wspomniana już nasza ulubiona reżyserka Anna Wieczór-Bluszcz. Pani dyrektor wspomniała o czytaniu Żeromskiego. Ja tylko przypomnę, że tam wystąpi Wojciech Solosz, Marcin Hycnar, Edyta Jungowska, Andrzej Ferenc. Tu z kolei opiekę reżyserską nad tym przedsięwzięciem sprawuje wspaniały reżyser Henryk Rosen. I zaprezentujemy również słuchowiska Zbigniewa Herberta, nagrane wcześniej, mianowicie będzie to Drugi Pokój i Jaskinia Filozofów. To spotkanie w niedzielę od 10 do 12 poprowadzi obecny tu z nami pan Krzysztof Sielicki. Oj, ja pracuję się, Krzyś. z najważniejszych i najtrudniejszych zarazem przedsięwzięć artystycznych naszego festiwalu. Mianowicie w Muszli Koncertowej zaprezentujemy słuchowisko napisane przez Herberta, później zmienione w sztukę teatralną, ale oryginalnym pomysłem było słuchowisko pod tytułem Lalek. Reżyseruje Dariusz Błaszczyk i występują aktorzy Teatru Polskiego. Całość na żywo na antenie Dwójki. A dla tych, którzy naprawdę lubią lalka, godzinę wcześniej przedstawienie Zbigniewa Zapasiewicza z Olafem Bobaszenko z kapitalną obsadą. Naprawdę warto sobie przypomnieć. To będzie na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże, gdzie będziemy mieć prezentację tak zwanych archiwalnych spektakli. Nazwisk mnóstwo. Mnóstwo sytuacji Państwu prezentujemy. Wiem, że to trudno zapamiętać, ale chcemy przywołać atmosferę tego jakże bogatego 18 Festiwalu Dwa Teatry. Bardzo proszę. Ale jeszcze w ramach spotkań z Herbertem koniecznie trzeba obejrzeć archiwalne przedstawienie Teatru Telewizji Pan Cogito z fenomenalną podwójną rolą, bo nie tylko zagrał Pana Cogito, ale również wyreżyserował to przedstawienie Zbigniew Zapasiewicz. Jak pani tutaj mówiła o tym bogactwie, to żeby sobie poradzić w tym bogactwie, w tym gąszczu imprez, Teatr Telewizji po raz pierwszy proponuje pewną rzecz, że mogą państwo być na naszych pokazach konkursowych albo nadrabiać to, czego żeście nie zobaczyli w sali numer 2 w Multikinie. Czyli jest po prostu pewien wybór seansów naszych spektakli konkursowych, bo rzeczywiście będzie bardzo trudno na wszystko zdążyć. A skoro pan dyrektor Janusz Kukuła wspomniał o realizację naszej obecności, publiczności obecności Lalka, to mówiliśmy o tym w magazynie i dzisiaj parę rzeczy pojawia się ponownie, no ale chodzi o to, że nie zawsze słuchacze magazynu są słuchaczami Trójki pod Księżycem, a poza tym mogli byli państwo zapomnieć, że Teatr Polskiego Radia wraz z programem drugim uruchomił nowy cykl, który nazywa się Największe dramaty stulecia. I prezentujemy to raz w miesiącu w Teatrze Polskim. Już odbyły się dwie premiery, bardzo udane, wspaniałe przedsięwzięcia. Zaprezentowaliśmy już Niespodziankę w reżyserii Igora Gorzkowskiego i po raz trzeci wspominana znakomita reżyserka Anna Wieczór-Bluszcz zrealizowała Kurkę wodną Stanisława Ignacego Witkiewicza. Aktorzy Teatru Polskiego przyjadą do Sopotu. No właśnie, a skoro pan dyrektor wspomniał tę realizację na żywo, transmisję, to ja pochwalę się retransmisją. To znaczy my również zaprosimy państwa, również zaprezentujemy słuchowisko, tyle tylko, że będzie retransmitowane w pierwszą niedzielę z ponownie sceną teatralną Trójki. To będzie Gabinet Powtórzeń, czyli rzecz Ewy Szumańskiej. Niech pan wraca na fotel i usiądzie. Spokojnie sobie porozmawiamy. Dlaczego drzwi są zamknięte? Proszę otworzyć! I pan naprawdę myśli, że teraz wypuszczę pana z rąk? Ja to widzę. Jestem waszym więźniem? Och, nie naszym. Dlaczego naszym? Więźniem swojego własnego szczęścia. Ja protestuję. To jest gwałt. To sprawą zajmie się mój adwokat. Musiałby pan mieć najpierw możliwość porozumienia się z tym adwokatem. Wypuśćcie mnie. Proszę, muszę gdzieś wyjechać. Odpocząć, uspokoić się. Wyjechać? Ależ to nic prostszego. Przy dzisiejszym stanie techniki, proszę pana, mamy możliwość stworzenia panu pełnej iluzji każdego miejsca na świecie. Co pan chce? Capri, Bermudy, Wyspy Kanaryjskie, a może pola lodowe Grenlandii? A może małą, ale komfortową leśniczówkę? Chcę być sam. Ach, to drobnostka. Gwarantujemy samotność, a gdy się panu to znudzi, gwarantujemy również towarzystwo. Wystarczy wypełnić ankietę. O właśnie, to jest fragmencik, który przywołaliśmy, bo kiedy obchodziło radio 90-lecie, zaproponowaliśmy remake'i. Zazwyczaj są filmy remake'owane, a my zaproponowaliśmy, żeby radio też mogło i teatr radiowy remake'ować, mówiąc nie po polsku. No i to będzie właśnie remake słuchowiska z 77 roku Ewy Szumańskiej. Usłyszeli państwo w tym fragmencie przed momentem głos nieżyjącego już Bronisława Pawlika, który zagrał pacjenta, oraz Piotra Frączewskiego, który zagrał psychoterapeutę, tak najogólniej mówiąc. A w naszej realizacji w roli psychoterapeuty wystąpi Marcin Hycnar, czyli talent trójki w kategorii teatr, obecnie reżyser, kiedyś... I dyrektor. Teatru w Tarnowie, kiedyś nade wszystko aktor. A w roli pacjenta wystąpi Szymon Warszawski, którego nazwisko dzisiaj jeszcze pojawi się. Rzecz wyreżyseruje człowiek stamtąd, czyli z Sopotu. Stąd, bo przecież my już jesteśmy w Sopocie. Adam Nalepa, związany zarówno z BOTO, z teatrem, który festiwal podejmuje, jak i z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. A my zapraszamy Państwa do Dworku Sierakowskich, siedziby Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, na 16:30 na jutro, czyli na sobotę, 30 dzień czerwca. I jest ostatnia szansa dołączenia do nas, ponieważ tworzymy listę. A listę tworzymy, gdyż ta salka w Dworku Sierakowskich jest kameralną salką, niewielką. Także bardzo prosimy, to może my z Krzysztofem podamy swoje adresy, znaczy mój, mam nadzieję, Państwo pamiętają, barbara.marcinik, tak zwana małpka, polskieradio.pl. A mój jest bardzo podobny, krzysztof.sielicki, et, czyli małpa, polskieradio, pisane razem.pl. W takim razie zaprezentujmy jeszcze maleńki fragment słuchowiska z 1977 roku, którego właśnie nowa wersja powstanie jutro w Dworku Sierakowskich w Państwa obecności. A Państwo, którzy nas słuchają, będą mieli szansę posłuchać efektów naszej pracy 8 lipca o godzinie 21. Taka wiadomość, scena teatralna powraca wraz z sezonem letnim. Cieszymy się wraz z całym Teatrem Polskiego Radia. Czy Pan na przykład wie w tej chwili, czego pan pragnie? Nie wiem. I to chyba główny powód depresji. O, doskonale. Ale w przeszłości miał pan momenty, w których był pan szczęśliwy? No, chyba tak. Tak. A, no widzi pan. Więc istnieje szczęście sprawdzone. Pech polega na tym, że były to tylko chwile, prawda? Oj, w życiu każdego człowieka zapalają się w różnych okresach małe światełka, które jednak gasną zbyt szybko, żeby mogły rozproszyć mrok w sposób trwały. Naszym zadaniem jest te chwile powtarzać. Powtarzać? Tak. Utrwalić je i zagwarantować możliwość powracania do nich wielokrotnie, o każdej porze, w dzień, w nocy, jeżeli się tak panu spodoba. Nie zupełnie rozumiem. Załóżmy, że jest pan aktorem. Aktorem, który tylko raz w życiu w jednej roli przeżył smak sukcesu. Powtarzamy ten krótki, ulotny moment, odtwarzamy tę samą scenę, kostiumy, publiczność, te same reakcje i brawa w identycznych miejscach. A jak zdołacie zmusić ludzi, żeby reagowali dokładnie tak samo? A, są sposoby. To nawet nie muszą być ludzie. No, przy dzisiejszej technice... A teraz zaproponujmy pierwszą piosenkę radiową. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia, piosenka z koncertu pod tytułem Tak, tak, to ja, poświęconego twórczości Grzegorza Ciechowskiego, znana wszystkim Państwu, Mamona. O podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzyć to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja ją śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Nie uważam cię zagubca. Mam nadzieję, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje stopy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, o tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy. Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy. Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy. Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy. Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy. Śpiewali Mary z Polski, Weronika Pieniężna, Paulina Grochowska, Szymon Rzeszowski, Dominik Mironiuk i Filip Małek. Aranżację Marcina Partyki. Powiedział pan dyrektor, śpiewali, bo to z płyty. Natomiast podczas trwania festiwalu poszerzamy znów program towarzyszący konkursowi. Tak jest. Koncert Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia w niedzielę 1 lipca o godzinie 19 w Muszli Koncertowej obok Mola. Koncert pod tytułem Kaczmarski-Ciechowski. Wystąpią Paulina Grochowska, Alicja Juszkiewicz, Małgorzata Pałuka, Jakub Blokesz, Łukasz Jędrys, Łukasz Szczepanowski. Niezwykle utalentowani młodzi aktorzy jeszcze i piosenkarze. Nie wszystkich państwo znają, no ale właśnie dlatego, że są jeszcze młodzi, aczkolwiek niektórzy już pojawiali się na różnych konkursach. Na przykład Jakuba Blokesza pamiętam z konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Ach tak, wszyscy ci wymienieni są laureatami, proszę państwa, niezliczonej ilości festiwali i konkursów piosenki w Polsce. W Studiu Piosenki Teatru Polskiego Radia wystąpiło dotychczas 80 takich młodych, niezwykle pięknych, mądrych i zdolnych aktorów i piosenkarzy. Wygrywają wszystko, co jest do wygrania, a potem przyjeżdżają do nas. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia. Prezentowane na antenie pierwszego programu. A na marginesie ukazała się właśnie książka Piotrka Stelmacha. Grzegorz Ciechowski, lżejszy od fotografii. Bardzo ciekawa pozycja. Trójka pod księżycem. Teatry 2018. Za moment powrócimy do konkursu telewizyjnego i radiowego i ja zachowam się egoistycznie. Najpierw zaproponuję fragment słuchowiska trójkowego, który zostanie zaprezentowany jutro, w sobotę o godzinie 10:00. A dlatego je będę eksponowała, ponieważ jest to słuchowisko bardzo nietypowe, bardzo trudne w odbiorze, ale ten odbiór będzie się wiązał z pewnymi atrakcjami. Oto fragment. Może moje włosy nie rosną, a moje mięśnie się nie kurczą. Ale zupełnie nic nie muszę robić, aby być w wielu miejscach w tym samym czasie. Wy musielibyście pędzić, a i tak by wam się to nie udało. Wy musicie brać prysznic i regulować brwi. Musicie obcinać paznokcie i malować je, a i tak nigdy nie będziecie tak przyjemni jak ja. Tak brzmię, gdy jestem przyjemny. Mogę być tak przyjemny, jak długo zechcę, bez specjalnego wysiłku. Nic mnie to nie kosztuje, żadnego napięcia w karku. A jeśli zechcę, mogę być nieprzyjemny. A tak brzmię, gdy jestem nieprzyjemny. Nie trzęsę się, nie muszę ukrywać drżenia, a uderzenie krwi do najmniejszych naczynek krwionośnych nie zrujnuje mi wyglądu. Kropla potu spływająca po wewnętrznej stronie ramienia aż do samego łokcia nie wytrąci mnie z równowagi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Krzysztofie, no to ty prowadziłeś owo studio eksperymentalne. Realizowali państwo nieliczne, co prawda, ale jednak słuchowiska wraz z Instytutem Teatralnym i to, co wybraliśmy na festiwal, to ma bardzo długi tytuł. Tytuł jest niezwykle długi, rzeczywiście. Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. Jest to słuchowisko, które powstało według tekstu Tamary Antoniewicz, serbskiej autorki mieszkającej w Niemczech. Zostało zrealizowane przez Małgorzatę Wdowik, młodą, awangardową artystkę multimedialną, taką można właściwie nazwać, bo nie jest tylko reżyserką teatralną. Jest tam muzyka napisana, czy zrealizowana przez Ole Hübnera, jednego z ciekawszych młodych kompozytorów niemieckich, czyli takie dzieło międzynarodowe. On zresztą reprezentowało Polskie Radio miesiąc temu na festiwalu w Bukareszcie, gdzie właśnie przedstawia się rozmaite formy eksperymentu radiowego. Zyskało bardzo dobrą opinię. Pierwsze nasze wejście właśnie w taki awangardowy ruch dźwiękowy, można powiedzieć, z powodzeniem się odbył. Po raz pierwszy właściwie mogę poinformować, że studio teatralne form eksperymentalnych będzie kontynuowane. O, to bardzo dobra wiadomość, ale... Także wiadomość, która na pewno też ucieszy krąg młodych artystów skupionych wokół Instytutu Teatralnego. Bardzo im zależało na tej formie. Z tym, że sytuacja jest taka, że te eksperymentalne formy no, nie do końca sprawdzają się na festiwalach. To znaczy one nie mają takiego rozrywkowego charakteru, bardziej powiedziałabym seminaryjno-studyjno. To prawda, ale to słuchowisko akurat ma pewien haczyk, który myślę, że przyciągnie bardzo wielu słuchaczy, bo można je będzie odbierać tylko w słuchawkach. To nie będzie nic słyszał. Nie, będzie słyszał, absolutnie. Tak? Będzie. Tak, to ja się nie zgadzam. Wypróbowaliśmy. Nie, to z Andrzejem Brzoską już, bo to on zrealizował, skonsultowaliśmy, że oczywiście można, tylko że wtedy odbiera się bez słuchawek, no, ze znacznie mniejszym komfortem, bo niektóre dźwięki są dosyć przykre w odbiorze, a niektórych dźwięków po prostu nie słychać, ponieważ, i teraz będę mówiła bardzo wolno, to słuchowisko zostało zrealizowane metodą binauralną, czyli właśnie w bardzo szczególny sposób, do czego powrócimy jeszcze w czasie festiwalu, bo nie chciałabym tutaj odbierać Andrzejowi Brzosce przyjemności opowiedzenia, na czym polega binauralność i czym ona różni się od dookólnego słuchania, czy też do dookólnej formy realizacji słuchowisk. Proszę Państwa, to jest eksperyment. Nie specjalnie liczymy na nagrody. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nie otrzymujemy jakoś szczególnie dużo nagród, ale tym się nie będziemy przejmować. Dla nas najważniejsze jest, by Państwo zechcieli obudzić się w tę sobotę, czyli jutro, i przyjść do nas na godzinę 10 do Multikina i być z nami i spróbować w słuchawkach posłuchać, a ja to będę filmowała, bo ja wiem, proszę Państwa, co się dzieje z człowiekiem, który właśnie w słuchawkach tego słucha. On się bardzo wierci w fotelu, ponieważ ciągle mu się wydaje, że coś się dzieje wokół, podczas gdy absolutna cisza i spokój wokół jest. A to są takie wrażenia, że one podrywają z foteli. Jutro o 10:00 czekam na Państwa wraz z Andrzejem Brzoską. A teraz postanowiłam zagłosować indywidualnie, osobiście na spektakl, który ogromnie spodobał mi się. I dlatego dzisiaj jego fragment przedstawiamy. Wielkie dzieło ludzkiego geniuszu, który wzniósł tę betonową pieśń. Człowiek stworzył model kosmosu, jego replikę, ponieważ umiał odkryć święte i wieczne prawidłowości natury. Proszę bardzo, Rotmander, zaczynaj. Tu, gdzie jest mój dom, rosła kiedyś trawa, wspomnień rzewnych ton, smutek i zabawa. Sen. Sztruwę! No Sztruwę, teraz ty! A gdzie jest Sztruwę? Rotmander, jesteś starostą grupy. Może powiesz mi łaskawie, gdzie podziewa się Georg Sztruwę?